jabol wolé samataaj bi wolé abdou njambar wolé ñaari malaika wolé bi ci kaw wolé bi ci suuf wolé dan ci kaw ruuf wolé mu né yaay bi da xam julli nga mu né ko dedet mu né bay bi da xam julli nga mu né ko dedet defon nañ ko da fekke dewen dañuy baxantal yaay ci yalla nga lal ka babi bay bi yalla nga lal ka babi.